Door een sterke mening te hebben, graag dingen beter, leuker en mooier te maken, wordt de stadsbemoeial van Rotterdam al snel gezien als een bemoeial. In de meest positieve zin van het woord dan natuurlijk. Nu, na een paar jaar in Rotterdam enkele projecten in de horeca, zijdelings betrokken te zijn bij wat politieke ideeën, wil hij zich storten op het verbeteren van de leefbaarheid in het Rotterdamse. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met de zelfbenoemde stadsbemoeial van Rotterdam. Dat is Leon Keekstra. Leon, waarom ben jij een stadsbemoeial? Omdat ik me allereerst verschrikkelijk veel van Rotterdam hou. En ten tweede omdat ik me daar dan heel erg graag mee bemoei. Je bent geboren en getogen Rotterdammer? Nee, ik ben een geadopteerde Rotterdammer. Ik ben geboren en getogen in Leiden. Vervolgens heb ik een tijdje in die andere grote stad in Nederland gewoond. En ik heb heel lang hotels gerund in binnen- en buitenland. En toen ben ik uiteindelijk in Rotterdam geland. En Rotterdam is op een hele gekke manier een hele warme deken waar je eigenlijk meteen wordt opgenomen als je de juiste dingen doet en het juiste hart hebt, denk ik. In welke zin ben je opgenomen in Rotterdam? Je hebt daar een baan, neem ik aan. Je hebt je daar gevestigd, je woont daar. Ja, ik werk voor mezelf. Ik geef advies en training aan horeca-instanties, gezien mijn lange ervaring in die hotellerie. En de stadsbemoeial is eigenlijk als een grapje gebeurd. Ik was uitgenodigd door de Alliantie West-Kruiskade, een samenwerkingsverband om de West-Kruiskade veiliger en mooier te maken in het hartje van Rotterdam. En dat was zo'n dag waar je dan even niet kan zeggen dat je een consultant bent. Het was een soort vage, hoe moet ik dat zeggen, een beetje rare dag. Dus op een gegeven moment zegt iemand, ja, maar wat doe je? Ik zeg, nou ja, ik bemoei me met de stad, dus noem mij stadsbemoeial. En dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Dezelfde avond zei iemand van, die naam die bestaat nog niet op het internet, dus zullen we hem vastleggen, dus dat hebben we maar gedaan. En uiteindelijk heb ik er een aantal dingen aan vastgehangen. De stadsbemoeial leest, schrijft en bemoeit zich met de gastvrijheid van Rotterdam. En dan met name de niet-horeca. En dat is ook vaak wat mijn bedrijfje dan doet. Die helpt dan horecabedrijven met dat schabloon van gastvrijheid. Maar dat schabloon is ook gewoon heel erg makkelijk neer te leggen op andere dingen. Dus je hebt je werk eigenlijk verbreed van de horeca naar de hele stad? Dat is de bedoeling. Door de stadsbemoeial. Het leuke is, en dat zit een beetje in de trainingen die ik ook geef met communicatie. Je moet altijd een beetje een opening vinden. Op het moment dat ik zeg, noem mij maar stadsbemoeial, dan begint iedereen al te glimlachen. Dus dat betekent dat ik al een kleine opening heb om mijn verhaal te mogen vertellen. En mijn verhaal is eigenlijk vrij duidelijk. Hoe kan het nou zijn dat als we een hotel binnenlopen, dat we dat gevoel krijgen dat het allemaal prettig is en leuk en we worden hier verzorgd en het is hier fijn. Je voelt je thuis. Juist. Maar dat zijn natuurlijk niet hardop zeggen, maar dat zijn natuurlijk allemaal trucjes en manieren waarop we dat doen, waardoor dat gevoel veroorzaakt wordt. Je wordt min of meer een beetje gemanipuleerd. Ja, in de positieve zin van het woord. In de positieve zin, heel goed. Er worden een aantal prikkels gegeven aan iemand die dat goede gevoel geven. Maar die prikkels kunnen net zo hard gegeven worden in een parkeergarage. Wat we bijvoorbeeld doen, en dat is een combinatie tussen de stadsbemoeial en mijn bedrijfje, is mensen de stad in laten gaan met €25 en kijken wie het snelste kwijt is aan een aantal producten. En wat ze niet mogen, is zelf een gesprek initiëren. Alleen al om te laten zien dat de verkopende kant eigenlijk die eerste stap moet gaan zetten. En dat is al een deel van dat stukje gastvriendelijkheid. Ja, maar ik vind het heel irritant als ik even een kledingwinkel binnenloop en ze gelijk zeggen, kan ik u helpen? Zoekt u iets speciaals? Ik wil gewoon even rondkijken. Ja, en daar is niks mee, mis mee. Alleen wat wij dan die mensen leren die dan vragen, kan ik u helpen? Is er meteen bij zitten zeggen dat iemand wil rondkijken. Want dat is inderdaad waar de meeste mensen wat ze willen. Het is wel heel Nederlands om dat ook gewoon heel zelfstandig alleen te willen. Ja. Ik heb heel lang in Azië gewoond, waar je eigenlijk gewoon standaard iemand aan je hand meeloopt, die alles aanpakt en tasjes doet, et cetera, et cetera. Daar is dat heel gewoon. Wij Nederlanders vinden dat heel vervelend. Maar het is al een stuk minder vervelend als iemand naar je toe komt en zegt, wilt u even rondkijken of kan ik u ergens bij helpen? Ja, het is ook de manier waarop het gezegd wordt. Juist, hè? Ja, ja. Dat is het ook. Ja. Even een deur openhouden. Zorgen dat een parkeergarage verlicht is. Al dat soort kleine dingen. Als hotelmanager was dat een van mijn kleine dingen. Als ik mijn hotel binnenliep, wist ik altijd meteen, links, rechts, boven, lampjestuk.

Geeft wat kleur aan ons programma van vandaag. In de late avond True Colors. En dan in de bijzondere versie van Phil Collins. En daarvoor draaide ik de Franstalige plaat voor vandaag. Gilbert Bécaud lieten we even aan het woord in Un peu d'amour et d'amitié. Tot middernacht, de late avond met Frans van der Drift. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling. Someone now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me. Each time we meet, love, I find. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, Don en Phil Everly, oftewel de Everly Brothers. Ze zijn vaak geïmiteerd door onze eigen Blue Diamonds in die tijd. En die hebben dit nummer ook een keer op de plaat gezet. Maar wij pakten natuurlijk het origineel uit de jaren 60 in de late avond. En dit was dus hun vertolking van de Everly Brothers' Let It Be Me. Delftse studenten wilden vorig jaar graag iets doen voor vluchtelingen. Samen met de TU Delft en Vluchtelingenwerk Nederland zetten ze daarom het project Engineers for Refugees op, waarmee ze vluchtelingen een verkorte integratiecursus bieden en aan een studentenbuddy koppelen. Je hoort Herman de Bruin in gesprek. In dit onderwerp praten we over Engineers for Refugees. En daar heb ik twee dames voor in de studio zitten. Janine Oudshoorn en Bente Kamp. Welkom dames. Dank je. Helemaal uit Delft van de TU, begrijp ik. Ja, dat klopt. Engineers, voelen jullie je engineers eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Maar eigenlijk wel vanuit de TU Delft hebben we allebei gewoon een technische achtergrond. Ja. Ja, we lopen er ook allebei al een aantal jaar rond. En daarbij zijn we ook dit initiatief gestart. Ja, voor refugees. Dus dan hebben we het over vluchtelingen. Ja. En jullie proberen vluchtelingen wegwijs te maken in Delft. Dat is een beetje de bedoeling van het onderwerp, hè? Ja, klopt. Ja. Zijn jullie daar al langer mee bezig? Ja, het initiatief is 2 jaar geleden gestart. Door weer een andere groep studenten, maar die waren allemaal erg druk. En toen is de groep deed het gerouleerd met weer nieuwe energie erbij. Ja. Maar toen is dus het initiatief gestart, contact gelegd met de TU Delft. En vanuit daar is de integratiecursus een pilot gestart. Ja. Die heeft 9 maanden gedraaid en daar hebben we echt heel veel enthousiaste reacties op gekregen. En nu starten we weer opnieuw in september. Ja, dus de TU is wel een speler in het geheel, die hoort er wel bij. Jullie zijn natuurlijk student aan de TU, maar de TU doet ook meer dan alleen jullie studie bekostigen en doen. Dat ze ook een beetje meewerken met dit project. Ja, en ook het meedenken. We krijgen ook ruimte op de campus hebben we, waar de lessen worden gegeven. Ja. En laptops van de TU Delft. En ze staan ook helemaal achter het initiatief. Ja. Janine, de vluchtelingen die zijn in Delft, of moet je die nog opzoeken? Nou, dat is wel het moeilijkste eigenlijk van ons hele project. In principe willen we het liefst vluchtelingen die zo dichtbij wonen eigenlijk als mogelijk is. Want dat is voor hun makkelijk om te reizen. Want natuurlijk reizen met de trein is hartstikke duur voor ze. En we bekostigen die reiskosten wel. Maar als ze helemaal uit Brabant komen, dan wordt dat wat lastig. In principe komen ze uit Delft en omstreken eigenlijk. Ja, precies. Dat is het handigste natuurlijk, ook logistiek gezien. Ja, zeker. Bente, dat is jullie doel om mensen te leren Nederlands leren? Want ze komen met weinig Nederlands in aanraking natuurlijk als ze in zo'n AZC of waar dan ook blijven zitten. Ja. Dat is waar. Ja, en we willen ze eigenlijk echt integreren in de Nederlandse cultuur. Mm-hmm. Wij bieden ook naast de taalkursus die we aanbieden, hebben we plusmodules. En dat zijn sociale, culturele en professionele activiteiten die georganiseerd worden door externe partijen. Ja. Daarbij kan je dus denken aan sociaal, dat je vooral met een groepbonding, dat die leuke dingen met elkaar gaan doen. Of Sinterklaas vieren bijvoorbeeld. Ja, ja. Bij cultureel is het eigenlijk de Nederlandse cultuur, Delft leren kennen. Dus een boottocht door de grachten en dat soort dingen. Ja. En professioneel is echt het voorbereiden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld een rondleiding bij de NS of een pitch training. Ja, of in de TU. Ja, of de TU. Ja, dus het vlakbij toch? Ja. Ja, ja. Dan ga je een jaar met die mensen optrekken? Ja, het is een jaar lang de cursus. Ja, ja. Ja, en zijn dat dan vaste buddies die je hebt? Het buddy-systeem wat we opzetten, iedereen wordt gekoppeld, iedere deelnemer, want we blijven ze niet vluchteling natuurlijk. Iedere deelnemer wordt gekoppeld aan een Delftse student. Ja. Het liefst een beetje hetzelfde vakgebied of hetzelfde interesse, dus proberen we dat een beetje te selecteren. En dat is in principe voor 3 maanden lang. Dus dat betekent dat ze ook 4 verschillende buddies krijgen. En dat doen we bewust, zodat ze extra veel vrienden en mensen kunnen leren kennen binnen Delft natuurlijk. Want anders zit je 12 maanden dezelfde gekoppeld. Ja, en de een weet weer dit en de ander weet weer dat. Die heeft een andere invalshoek. Dus dat is ook wel heel handig om dat te doen. Zeker. Over hoeveel mensen... Je hebt 1 keer gedaan nu, vorig jaar is het gebeurd. Over hoeveel mensen praten we eigenlijk? Als je zegt, aan het eind van de cursus van het jaar krijgen ze een diploma. Hoeveel diplomas moet je uitreiken? Ja, we hadden toen 13 studenten. Het klinkt als niet veel, maar eigenlijk de gemiddelde klasgrootte is toch zeker wel maximaal 20. En onze doel lag op 15. Nou zijn het er iets minder geworden. En ook gedurende het hele project zie je dat best wel veel deelnemers eigenlijk afvallen. Wat heel jammer is, maar echt om hele verschillende redenen dat ze ook afvallen. Of het nou is omdat het toch iets te hoog gegrepen is. Of omdat er toch persoonlijke situaties zijn. Je of moet misschien verder weggaan, want er worden nogal eens verschoven vluchtelingen. Als ze eenmaal zo'n taalkursus op een vaste plek hebben, dan wordt er wel rekening mee gehouden. Precies. Dat het verhuizen niet meer in de weg komt zitten natuurlijk. Heel mooi project.

with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. In de flauwe pauwtijd sprak deze zanger bijzonder tot de verbeelding. Peter Sarstedt, en hij zong het nog een keer. Where do you go to, my lovely? En daarvoor hadden we Sam Smith eventjes in de show. En hij zei blijf erbij, oftewel stay with me. Het pestbriefje werkt, en wel als volgt. Scholieren krijgen na een eerste waarschuwing een briefje. Op dat pestbriefje, in feite een gele kaart, staat dat ze bij een volgende overtreding een fikse boete krijgen. Een afschrift van het briefje gaat naar hun ouders. En daarin schuilt de kracht, zegt de bedenker en antipestgoeroe Rinus Rodenburg. Kinderen hebben ontzag voor hun ouders en dus laten ze het wel uit hun hoofd om nog een keer over de schreef te gaan. Evelien Lampfe stelt hem vragen. We gaan het hebben over een pestmethode die daadwerkelijk helpt. Het werkt, althans, dat zegt Rinus Rodenburg. En we kunnen hem toch wel de antipestgoeroe noemen inmiddels. Sinds 2011 hè, heb jij het pestbriefje. Het is iets wat jij zelf hebt bedacht. En het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nou, niet. Dat is ook weer niet helemaal waar. Want je ontdekt op een gegeven moment waar de problemen zitten. Een van de grootste problemen bij pesterijen onder kinderen, en dan met name op school, is dat er niets geregistreerd wordt. Ieder probeert zelf te bedenken wat je daar nou het beste tegen kunt doen. En dan krijg je de symptoombestrijding. En symptoombestrijding, daarvan weten we dat werkt niet. Dit komt een beetje uit de verzekeringswereld. Want ik heb een assurantiekantoor. En daarvan weet je, als je een aanrijding hebt met een auto, dan komt er een briefje tevoorschijn. Ieder vult zijn stukje in. En iemand gaat daar een oordeel over vellen. Zo werkt het ook met dat persbriefje. We vragen, wat is jou overkomen? En vervolgens leggen we die bij de pers ervoor en zeggen, nou, waarom doe je dit en hoe gaan we dit stoppen? En werkt dat niet, dan kun je de papieren kopiëren en aan de kinderen meegeven, zodat ze dat aan de ouders moeten laten zien. En dan moet de perskop natuurlijk tegenover de ouders uitleggen wat hij of zij doet. En daarbij zeggen we, u kunt hulp krijgen van de school, maar het is uw kind, u moet zorgen dat het stopt. Lukt dat niet en u doet niet genoeg om het ook werkelijk te stoppen, dan bestaat de kans dat we u aansprakelijk stellen voor de schade. En als het geld kost, dan werkt het altijd, hè? Dus wat jij eigenlijk doet, is jij biedt een training aan docenten, denk ik? Nee, ik heb geen training. Ik heb het zo eenvoudig mogelijk gemaakt, omdat docenten die krijgen al zoveel over hun hoofd heen. Je moet in twee tellen kunnen zien wat de bedoeling hiervan is. En iedereen moet er zonder vooropleiding mee om kunnen gaan. En dat lukt. Dus het pestbriefje is een daadwerkelijk briefje, een A4'tje stel ik me zo voor. Ja. Die mensen misschien wel kunnen downloaden van jouw website? Ja, dat kan. Voor gepeste kinderen is dat altijd gratis. Dus als het op school komt te liggen, ja, iemand moet de papieren natuurlijk gaan betalen in de post. En dan komt het op 50 cent per leerling. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk nog spotgoedkoop. En het werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week en ook in de vakanties. En hoe dat dan gaat, is dat een kind voelt zich gepest. Een kind wordt gepest. Ja. Hij gaat dan naar de leerkracht? Ja, nou dat is een manier. Er horen ook nog kaartjes bij die gewoon in de aula liggen of in de gemeenschappelijke ruimtes. Die kunnen ze pakken. En dan kunnen ze op aangeven dat ze weten dat er gepest wordt. Ze hoeven dus niet te zeggen dat ze zelf gepest zijn. Mm-hmm. En die kaartjes gaan in de pestbus, de grote brievenbus. Mm-hmm. Dat kaartje is ontwikkeld samen met de kinderen van het Kompas. En daarop geven kinderen aan of er iets gebeurt wat niet kan. We gaan dus niet op zoek naar een slachtoffer. Maar we zeggen als er gepest wordt, geef dan aan dat er een kind is wat pest. Dan kunnen we daarop inspelen. We gaan dus niet wachten tot er problemen zijn. Is dit anders dan andere pestmethodes die rondgaan op scholen, op basis- en middelbare scholen? Ja, absoluut. De meeste antipestmethodes die bestaan uit spelletjes en gezellig doen. Van laten we allemaal maar weer gezellig naar school gaan. Want als iedereen gezellig doet, dan zal er wel niet gepest worden. Maar dat is niet waar. Het gebeurt dus echt. Er wordt gewoon gepest. En ook met wat ik heb, het is niet een methode, het is een middel om een pesterij te stoppen. Maar ik ga ook niet proberen om pesten te voorkomen. Dat kan helemaal niet. Het pesterijen spelen zich af in de leeftijd van 10 tot ongeveer 14 jaar. Mm. Soms hebben ze een uitschieter naar beneden en soms naar boven. En als je zegt de pesterij stopt als de kinderen weer lief en aardig met elkaar omgaan, dan moet je bedenken dat ze het jaar daarvoor ook lief en aardig met elkaar omgingen. Dus het is niet zo dat die kinderen opeens iets gaan mankeren. En wat hoort u terug van leerkrachten? En van ouders misschien? Nou, van leerkrachten. Leerkrachten gaan niet zo graag met praten over pesten. Ze zeggen bij ons wordt niet gepest. Ik heb nog niet gehoord dat het niet zou werken. Ik hoor allemaal van, oh fijn dat het er is. En ik wou dat we dat vorig jaar al hadden kunnen gebruiken. Dus uw werk stopt niet, dat kunnen we wel zeggen. Nee, het stopt niet. Het pestbriefje bestaat nu 6 jaar en blijft doorgaan. Ja, absoluut. Hoe kunnen mensen meer informatie krijgen, het pestbriefje downloaden en met u in contact komen? Via de website. En dat is? www.pestbriefje.com. Rienus Rodenburg, dank u wel. En we gaan alle informatie nakijken op de website. Elke droom die je kwijtraakt, verandert iets. Als in onze liefde een leegte ontstaat, verlang je naar verleiding, je zoekt het zoete verraad. Dom, dom, hart. Ben jij, lust is illusie en het gaat voorbij, maar wat is liefde dan, alleen een simpel woord, iets van een wonder, van een is niet volmaakt, Als het later dan laat is, hou je haar vast. Denk dat het een compromis is tussen hoofd en hart. Je vraagt vertrouwen, maar kijkt haar niet aan. Denk dat mannen en vrouwen elkaar nooit echt verstaan. Dom, dom hart, hoe blind ben jij? Lust is illusie, liefje, en gaat voorbij. Maar wat is liefde dan? Alleen een simpel. Van een wonder, van een alledaags goed. Een liefde is niet volmaakt, nooit echt volmaakt. Liefde is niet volmaakt, maar mateloos Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I love you. Da-di-da, da-di-da. De gedachte, woorden schieten me tekort, moet extreem aan deze plaat hebben gedacht met More Than Words. En daarvoor draaiden we op deze vrijdagavond onze vriend Rob de Nijs. Rob wordt aan het eind van het jaar 75. Hij zingt en treedt nog altijd op en dat doet hij al vanaf 1960. Afijn, de fans van Rob de Nijs, zoals het trouwens ook de Facebookpagina heet, weten dat en volgen hem nog altijd op de voet. En vandaag koos ik voor dit mooie nummer Iets van een Wonder. Dit was de vrijdagavondeditie van De Late Avond. Maandag gooi je weer een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep, dan gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik wens je een heel fijn weekend en wat mij betreft graag tot volgende week. This is the sound.